Santa María, por una doña, hoy se ensaña. Y por ende a tiro de vergüenza un día, y del rey que a su casa viera de camino. Thank you. campaña toda foi cumprida, de bom vinho e alegre non é foi falida, que non achasse a mão o rei